अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। कैसी ये हवा चली, पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी रे। भीगा ये तेरा बदन, जगाए मीठी चुभन, नशे में झूमे ये मन रे। कहाँ हूँ मैं, मुझे भी ये होश नहीं आया। ओहो आहा ओहो, आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, होश जो दिलाइयो तो खुद भी बहक जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। हसीना डरी डरी बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे। तुझे तो आया मजा, तुझे तो सूझी हंसी, मेरी तो जान फंसी रे। जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो। बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो। आज रपट आहा, आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। Yeah. बादल से छम छम शराबर से सांवरी घटा से शबाबर से बादल से छम छम शराबर से सांवरी घटा से शबाबर से बूंदों की बजी पायल घटा ने छेड़ी गजल ये रात गई मचल रे दिलों के राज खुले फिजा में रंग खुले जवा दिल खुलते मिले रे होना था जो हुआ वही अब डरना क्या आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो हमें जो बचाइयो तो हमें जो बचाइयो तो खुद भी डूब जाइयो आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो आज फिसल जाए तो हमें न उठाइयो आहा ओहो आहा ओहो